Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ciągu kilkunastu minut powinniśmy dowiedzieć się, co dalej z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na pandemię. Dzisiaj podpisana zostanie umowa o transformacji w branży górniczej. Zlikwidowano dwie fabryki papierosów i zatrzymano łącznie 30 podejrzanych osób. To efekt śledztwa m.in. polskiej policji. Dzisiaj poznamy nowe decyzje w sprawie obostrzeń epidemicznych. Teraz obraduje rządowy zespół zarządzania kryzysowego, a za kilkanaście minut ma rozpocząć się wspólna konferencja prasowa premiera oraz szefa resortu zdrowia. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Agnieszko, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone? No na pewno za ten kwadrans, bo na tę godzinę została zaplanowana konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dowiemy się, jak będzie funkcjonowała gospodarka przez najbliższe kilka tygodni i jak będą luzowane obecne obostrzenia w poszczególnych zamkniętych branżach. Wszystko wskazuje na to, że po majówce zostaną otwarte sklepy budowlane i meblowe, a także galerie handlowe. Rząd daje również zielone światło dla otwarcia instytucji kultury. Przedstawiciele przedsiębiorców, którzy w ostatnich dniach rozmawiali z rządem na temat znoszenia obostrzeń, naciskają także na otwarcie hoteli i gastronomii. No ale to, jak słyszymy z takich nieoficjalnych przecieków, rząd na razie zgodzić się nie chce. Priorytetem jest bowiem przywracanie nauki stacjonarnej dla wszystkich uczniów. Na ta ostateczna decyzja, jaka zapadnie, tego dowiemy się, tak jak mówiliśmy, za kilkanaście minut. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Umowa społeczna dotycząca transformacji branży górniczej będzie parafowana dzisiaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. O szczegółach opowie Agnieszka Loch. Po trwających wiele miesięcy dyskusjach stronom udało się dojść do porozumienia. Ostatnim spornym punktem, który został uzgodniony, był system indeksacji wynagrodzeń. Wcześniej udało się wypracować porozumienie dotyczące m.in. charakteru gwarancji zatrudnienia w kopalniach do emerytury. Gwarancje te mają być zapisane w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Ustawa zagwarantuje zatrudnionym dziś górnikom pracę do emerytury, a w przypadku, gdy alokacja do innej kopalni nie byłaby możliwa, gwarancję urlopu przedemerytalnego lub jednorazowej odprawy. Umowa społeczna dotycząca transformacji branży górniczej będzie parafowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Tekst dokumentu zostanie przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Służb Skarbowych rozbili gang działający m.in. w Polsce i Niderlandach. Przy współpracy Europolu i holenderskich służb zlikwidowano dwie fabryki papierosów i zatrzymano łącznie 30 osób, podejrzanych m.in. o przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Pierwsze zatrzymania w Niderlandach miały miejsce już w marcu. Zlikwidowano dwie nielegalne fabryki papierosów i zatrzymano 21 osób, obywateli Polski i Ukrainy. Zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, ponad 61 ton tytoniu i 5,5 miliona papierosów z podrobionym znakiem towarowym znanego producenta papierosów. Działania w Polsce prowadzone były w 5 województwach. Zabezpieczono 54 tony tytoniu i części maszyn linii produkującej papierosy. Policjanci znaleźli też broń palną, dwa miotacze gazu, a także stroje przypominające policyjne mundury. Zatrzymanym 9 osobom postawiono m.in. zarzuty przestępstw skarbowych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszenia rozbójniczego, rozboju, pozbawienia wolności i pobicia. 7 osób trafiło do tymczasowego aresztu, 2 mają policyjny dozór. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden wygłosi dzisiaj pierwsze orędzie przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie będzie podsumowaniem pierwszych 100 dni jego urzędowania. Badania opinii publicznej wskazują na to, że większość Amerykanów pozytywnie ocenia początek prezydentury Bidena. Orędzie Joe Bidena nie będzie przypominać tradycyjnych wystąpień przed połączonymi izbami Kongresu, kiedy to prezydent przemawia do wypełnionej po brzegi sali. Z powodu pandemii koronawirusa przemówienia wysłucha około 200 parlamentarzystów i niektórzy członkowie gabinetu. Po raz pierwszy w historii za prezydentem będą siedzieć dwie kobiety. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz wiceprezydent Kamala Harris. Prezydent USA będzie się chwalił sukcesami w walce z pandemią koronawirusa oraz szeroką pomocą finansową, jakiej rząd udzielił Amerykanom. Biden ma także przedstawić plany inwestycji w infrastrukturę oraz pomocy amerykańskim rodzinom, w tym wsparciu dla stanów, które zdecydują się utworzyć publiczne przedszkola. Według sondaży większość Amerykanów chwali działania Joe Bidena w walce z pandemią oraz jego program gospodarczy. W sondażu Gallupa 57% wyraziło aprobatę dla prezydenta, 40% było przeciwnego zdania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety CeviForte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. Sporo słońca, tylko na północy i zachodzie może się chmurzyć i tam także słaby deszcz. W Ustce 8 stopni, w Gdańsku 11, w Augustowie 12, w Zakopanem 13, a w Warszawie 14. W Szczecinie z kolei, po Poznaniu i Rzeszowie 15, a w Krakowie i Wrocławiu 16. Sponsorem programu był producent suplementu diety CeviForte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Prowadzenie firmy to nieustanna walka, ale wy nie poddajecie się. Każdego dnia stajecie do boju, by budować lepszą przyszłość i tworzyć nowe miejsca pracy. Razem możemy jednak jeszcze więcej – zadbać o przyszłość pracowników. Dlatego wspólnie wspieramy ich w oszczędzaniu w pracowniczych planach kapitałowych. Bo jak pokazuje najnowsza historia, solidarni zwyciężymy. Sprawdźcie na www.mojeppk.pl. Kampania Grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Marian, A gdyby tak za nową pralkosuszarkę płacić tylko 29 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Fajnie, Barbara, za pralkosuszarkę 29 zł? To by było super, Barbara! Elastyczne raty 0% w Media Expert. Pralkosuszarki już za 29 zł miesięcznie. Na przykład pralkosuszarka LG, sterowana smartfonem, funkcja pary, program antyalergiczny. Teraz już za 33 zł miesięcznie. RRSO 0%. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Rafał. Liczby mówią same za siebie. Warto było zostać. Jakbym zrezygnował, byłbym w plecy. PPK. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania Grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Trójka przed południem. Słuchają Państwo, drugi przed południem. Ja jestem Gabi Andrychowicz. Tymczasem jedna z platform streamingowych zrealizuje film biograficzny o wokaliście grupy Ramones. O wpływie muzyki Ramones na historię rock and rolla. Z ich twórczości czerpali m.in. Bono, Axl Rose, Edward Vedder, opowie Piotr Welcel z zespołu Sex Bomba. Z Piotrem spotkamy się tuż po 10:30. Wcześniej zaś w trójkowym felietonie kulturalnym usłyszymy Katarzynę Cygler. Zapraszam do 11:00. some unknown lullabies. They can wish in the universe. Starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press a button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip. Słuchają Państwo drugi przed południem, 12 po 10. W naszym studiu jest już Kasia Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry. Kto z Państwa umie tańczyć? Co to właściwie znaczy umieć tańczyć? Kiedy się idzie potańczyć do klubu, to jest podrygiwanie, czy też rodzaj konwulsji, czy jednak taniec? Jak szaleje wujek z ciocią drepcząc za rączkę do melodii na weselu, to też tańczą, czy drepczą w takt? Czy jak podrygujemy w kuchni, krojąc pomidory i nagle robimy piękny, koślawy obrót w prawo, w lewo, wypad i dalej potrząsamy ciałem do świetnej radiowej muzyki, to tańczymy, czy po prostu ryzykujemy wizyty na pogotowiu? Taniec to najpopularniejsza forma rozrywki w grupie, bez konieczności przynależenia do tej grupy. Wystarczy wspólnie podrygiwać. I tu się pojawia pytanie, czy należy mówić taniec, czy podryging? I jak do tego ma się taniec współczesny, a do niego taniec klasyczny, walczek, polka, rock and roll, breakdance albo balet? No, że wyobrażacie sobie Państwo taki taniec baletowy w zwykłym, przeciętnym klubie albo na weselu? Czy to byłoby uznane za taniec, czy też rodzaj dziwactwa, o którym wie cała rodzina, że wujek zawsze musi zrobić tego swojego podwójnego tulupa i pyr, pyr, pyr na paluszkach. Taniec to jednak jakaś podejrzana sprawa. Niby jedno hasło, a w środku tyle różności. Jedno jest pewne, po tańcu czy tam po drygingu człowiek czuje się lepiej, poziom endorfiny wzrasta, jest po prostu lepszy, lepszy dla siebie i innych, a to znaczy, że warto. Jedną z bardziej fascynujących form artystycznej, tanecznej ekspresji jest balet. I żeby tańczyć balet w balecie, trzeba być jednak na swój sposób wybrańcem. Tak wiele wymaga to sprawności fizycznej, odporności psychicznej, wrażliwości, konsekwencji, wytrwałości. Momentami można postawić pytanie, czy balet to taniec, czy rodzaj mowy. Jutro Międzynarodowy Dzień Tańca, dlatego już dziś proponuję Państwu zerknąć na różne formy ekspresji tanecznej, porównać, jak bardzo różnią się od siebie i zaplanować sobie spokojnie jutrzejszy wieczór przed monitorem, bo o 20 na platformie Play Kraków Balet Krakowia Dansa zaprasza na premierę spektaklu Pierwsze Baletu Początki w Operalni Hetmanowej, a widzowie będą mogli zobaczyć, jak w XVIII-wiecznym Białymstoku na dworze Branickich rozkwitała sztuka baletowa. Poza tym, cóż, no, rekomenduję dziś podrygging w kuchni, solo lub w parze, tylko bez jednoczesnego krojenia czegokolwiek. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A Kasia podryguje w przeddzień, w Wigilię Międzynarodowego Dnia Tańca, który przypada na jutro. Bo taniec to wspaniała rzecz. Dzięki temu można oderwać się od codziennych zmartwień, dbać o kondycję fizyczną, no i wreszcie przytulić do ukochanej osoby. Świętujemy jutro, a Kasia Cygler powraca do Państwa jutro po 9:00. Ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. Wiem, jaki taniec miała na myśli Kasia Cygler, która z Państwem spotka się w Trójce jutro, ale chyba nie pogo, a do tego numeru pogo można tańczyć tylko wyłącznie. O Ramonsach, o punk rocku na naszej antenie już za chwilkę. Zostańcie Państwo z nami. of constant sorrow. I seen trouble all my day. High in Fairway, hail to home Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here, home as I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. It's very well, my holy lover, I never expect to see you again. Oh, I'm bound to ride that northern railroad, perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. My face you never would see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Dwadzieścia cztery minuty po 10:00 słuchają Państwo Trójki przed południem, a nie mówiłam, że będzie o kurtkach ramoneskach i o punk roku, bowiem powstaje film biograficzny o wokaliście grupy Ramones. Trwa dobra passa komika Pete'a Davidsona, bo to właśnie on wcieli się w rolę Joe'ego Ramona. I Slept with Joey Ramon to tytuł filmu, który powstaje, choć Joey miał inaczej na imię i na nazwisko. Także moim Państwa gościem jest już teraz gość, który wszystko o Ramonsach wie, Piotr Welcel z zespołu Sex Bomba. Dzień dobry. Witam Cię, Gabi, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. Sex Bomba, czy Sex Bomba również czerpała od Ramonsów i z muzyki Ramonsów inspirację? Tak, jak najbardziej. Generalnie cała rzesza muzyków czy zespołów czerpała całymi garściami od twórczości zespołu The Ramones. Oni byli prekursorami zresztą punk rocka. W ogóle byli pierwszym zespołem uznawanym przez wielu fachowców za właśnie prekursorów punk rocka. No i też stworzyli swój niepowtarzalny wizerunek. Ja wcześniej powiedziałam Piotrowi o tym, że znalazłam 10 punktów, za które odpowiedzialni są Ramonsi, że są twórcami punk rocka, ale też stworzyli swój niepowtarzalny wizerunek. Oczywiście, oni stworzyli swój wizerunek i wizualny, i wizerunek taki muzyczny, bo byli pierwszą grupą na świecie, która w ten sposób zaczęła grać. To po pierwsze, no, charakteryzowali się właśnie tymi swoimi krótkimi, fajnymi piosenkami, bardzo energetycznymi. Ich koncerty zazwyczaj trwały, pierwsze koncerty, 17-20 minut, gdzie grali do 12 do 15 piosenek. To był wizerunek muzyczny, natomiast ty pytasz o wizerunek sceniczny, który bardzo, bardzo wpisał się w popkulturę. Między innymi słynne kurtki ramoneski, gdzie wszyscy teraz używają tego określenia, że to są kurtki ramoneski, do końca nie wiedząc, o co chodzi. Natomiast pierwszym zespołem, który właśnie zaczął nosić te kurtki motocyklowe, takie zapinane na skos, to byli właśnie Ramones. Ba, nawet dzisiaj na sobie, przepraszam, mam wariację na temat ramoneski, taką trochę korzuszkowatą, ale chodzi o takie przymałe, skórzane, czarne kurtki. Dokładnie. Jeszcze też od paru lat są modne podarte spodnie na kolanach, czy w ogóle dżinsy podarte. To też był pierwszy zespół, który zaczął tak się nosić i wszyscy po nich papugowali. Oczywiście też mieli na nogach konwersy. I ciekawostka. Taki to wizerunek sceniczny mieli. Ciekawostka. Każdy z członków Ramonsów w trakcie działalności z zespołem przyjmował swoje artystyczne nazwisko tożsame z zespołem, bo każdy z tychże członków nazywał się zupełnie inaczej. Tak, na pomysł w ogóle nazwania zespołu The Ramones wpadł basista Didi Ramone. On oczywiście się inaczej nazywał, natomiast zainspirowało go to, że Paul McCartney z zespołu The Beatles używał, jak się meldował w hotelach, używał pseudonimu Paul Ramone. I wymyślił coś takiego, przekonał do tego pomysłu kolegów z zespołu, że nieważne, czy się nazywasz Douglas Colvin, czy Jeffrey Hyman, zróbmy tak, że ty będziesz Joey Ramone, a ja będę Didi Ramone, a kolega będzie Johnny Ramone i czwarty kolega będzie Tommy Ramone. I taki wizerunek, taki pseudonim artystyczny przyjęli i nazwali się The Ramones. Przypomnijmy, jak wokalista, o którym powstaje biografia, się faktycznie nazywał? To jest Jeffrey Hyman. No, czyli zupełnie, czyli Joey Ramone. Tak. Nazwiskiem Joe'ego nazwana też ulica w Nowym Jorku, ty tam byłeś. Tak, byłem, dokładnie to jest nie ulica, tylko to jest plac, bo to jest na skrzyżowaniu dwóch ulic, niedaleko słynnego klubu CBGB i to jest Joe Ramone Place. Natomiast zespół The Ramones ma swoją też ulicę w Nowym Jorku. Ja tylko przypomnę, że w Nowym Jorku praktycznie większość ulic jest ponumerowanych, nie ma nazw ulic, no może oprócz Broadway. Natomiast powstała, przemianowali ulicę jedną przy szkole w Queens, przy szkole, do której uczęszczali członkowie Ramones, bo oni podchodzili jakby z jednej dzielnicy, to było czterech chłopaków z jednej dzielnicy, którzy postanowili założyć zespół. No i ta dzielnica to Forest Hills postanowiła w Queens, postanowiła właśnie uczcić to, że zespół The Ramones powstał na tej dzielnicy, no i nadali ulicę The Ramones, właśnie 110 ulica w Queens ma pod nazwę The Ramones Way. Ja tam oczywiście też byłem. oczywiście, że byłeś. Ramosi podróżowali z koncertami po całym świecie, jednak do Nowego Jorku chętnie zawsze wracali. Czy to właśnie tam zagrali najwięcej koncertów? Tak, to był ich dom. W pierwszej fazie oni zaczynali 30 marca 1974 roku, dlatego też to była data ich pierwszego koncertu. Nowy Jork to był takim ich domem, no bo pochodzili z Queens, do CBGB mieli tam paręnaście stacji metra i to był taki pierwszy klub w CBGB, który właśnie promował alternatywne zespoły, nie tylko oczywiście The Ramones tam występowali, bo tam występowało Blondie, czy Television, czy New York Dolls, którymi się fascynowali, czy The Stooges. Właśnie też fascynowali się Ramonsi, fascynowali się The Stooges z Iggy Popem na wokalu. I ten klub chętnie przyjmował takie zespoły, więc oni w pierwszej fazie swojego istnienia najczęściej koncertowali właśnie w CBGB. Zagrali niezliczoną liczbę koncertów właśnie tam. Klimaty CBGB i Nowego Jorku do zobaczenia w filmie I Slept with Joey Ramone, czyli w biografii wokalisty Ramonesów, a my rozmawiamy ze specem Piotrem Welcelem, właśnie zastanawiałam się, jak odmienić. Welcelem. Zespół Sex Bomba. Do rozmowy wracamy za chwilę. Może nie przerwie muzycznej, tylko zachęta do dalszego ciągu naszej wspólnej rozmowy. Otóż wielu wokalistów, wielu wykonawców, wielu muzyków potem wracało chętnie do muzyki Ramones, między innymi Nirvana, między innymi Foo Fighters, między innymi Bono z YouTube również odnosił się w szczególny sposób do twórczości Ramonsów, a Edward Vedder, co robił wspólnie z Ramonsami? Bardzo proszę, Piotrze. Eddie Vedder był w ogóle przyjacielem John'ego Ramona, gitarzysty, i w wielu koncertach pomagał mu jako techniczny. Czyli był na krótko przed wybuchem sławy w Pearl Jam, był technicznym Ramonsów. Czyli innymi słowy, nosił za Ramonsami kable, nim sam zyskał sławę. Mój ulubiony Edward Vedder, grupa Pearl Jam, już teraz na naszej antenie. Ode mnie dla ciebie, Piotrze, i oczywiście dla państwa. Oh, Słuchają Państwo Trójki, to był oczywiście Pearl Jam i utwór zatytułowany Even Flow. I co z niego wyrosło? Mam na myśli Diego Vedera z grupy Pearl Jam, skoro wychował się tak naprawdę na muzyce Ramonsów. Powstaje film biograficzny o wokaliście grupy Ramons. O tym filmie i o Ramonsach w ogóle rozmawiam z Piotrem Welcelem z zespołu Sex Bomba. Wracamy po przerwie. Dzień dobry raz jeszcze, Piotrze. Dzień dobry raz jeszcze, witam. Ramonsi byli inspiracjami dla niezliczonej ilości późniejszych wykonawców. Nie tylko wzorowali się na nich członkowie grupy Pearl Jam, także odnosili się do ich twórczości inni artyści. Tak, w ogóle, jeśli każdy muzyk chwyta za gitarę, prędzej czy później spotyka się z twórczością Ramones i potem też te inspiracje przenikają do jego muzyki. Do inspiracji z zespołem The Ramones jawnie przyznają się na przykład Kirk Hammett z zespołu Metallica. W ogóle cała Metallica też była i jest, mam nadzieję, fanami The Ramones. Lemmy z Motorhead, cała w ogóle scena punk rockowa amerykańska, czyli Green Day, Offspring, wszystkie te zespoły, Rancid, wszystkie te zespoły kumplowały się z Ramonsami i też jakby czerpały z twórczości The Ramones. A Andy Vedder zadedykował nawet specjalny utwór Ramonsom. Tak, ja nie pamiętam niestety tytułu tej piosenki, natomiast historia tej piosenki jest taka, że przy okazji smutnego wydarzenia Eddie Vedder był generalnie przyjacielem Johnego Ramona, gitarzysty. Jak jechał na pogrzeb, napisał piosenkę, która potem ukazała się na singlu Pearl Jam. Niestety nie pamiętam tego tytułu. Okej, to pierwszy zespół dużego formatu, który dosłownie nie istnieje, bowiem, i tu jest smutna historia, wszyscy członkowie pierwszego składu nie żyją już teraz. No niestety tak się ułożyło, że każdy z pierwotnego składu The Ramones już nie żyje. Pierwszy odszedł Joe Ramon. Niestety trzech z członków zespołu miało raka. Czwarty zmarł z przedawkowania heroiny. Okej, ale ty prześledziłeś ich życie, ich biografię na wskroś. Byłeś w Stanach śladami Ramonsów. Chyba nie raz, nie dwa. Mówiliśmy o tym poza anteną wcześniej. Tak. Byłem w Stanach parę razy, bo Stany to, no, wiadomo, że duży kraj. Tak się akurat ułożyło, że część z tego składu pierwotnego Ramones mieszkała w Nowym Jorku, część przeniosła się do Los Angeles i właśnie w Los Angeles, jak dwóch członków zespołu mieszkało, to jeden właśnie Johnny był takim wielkim przyjacielem muzyków i nie tylko, bo na przykład do grona przyjaciół Johnego Ramona należał na przykład aktor Nicolas Cage. To też taka ciekawostka. Natomiast z muzyków takim kumplem też był Chris Cornell z Soundgarden. Zresztą ciekawostka też jest taka, że niestety jak Chrisowi też się zmarło, to jest pochowany obok takiego pomnika Johnego Ramon w Los Angeles, w Hollywood Cemetery. Smutne, ale panowie znaleźli się w dobrym towarzystwie. I Slept with Joey Ramon to jest biografia, która wkrótce powstanie. Czy masz nadzieję w tejże biografii zobaczyć coś, co być może ciebie zaskoczy? Wiesz co, jestem ciekawy w ogóle całej produkcji. Oczywiście trzymam kciuki, żeby to był fajny film, żeby to była fajnie opowiedziana historia. Liczę na to, że to będzie film, czy tam historia pokroju dwóch fajnych filmów, które widziałem, czyli film o Johnnym Cashu z Joaquinem Phoenixem. To był bardzo fajny film. Natomiast ostatnio był film z Ronnie Malkiem o zespole Queen, który też, oczywiście trzeba wiedzieć, że to są takie troszkę naciągane historie, ale dużo nawiązują do historii zespołu, są w fajny sposób opowiedziane. Jeszcze mam jedną ciekawostkę a propos tych fascynacji muzycznych The Ramones z innymi zespołami. Bardzo taki piękny, wzruszający moment był podczas koncertu zespołu U2. Grali w Bostonie i to było niedawno, tuż po śmierci Joe'a Ramona. I on przed piosenką In a Little While opowiedział w ogóle o fascynacji zespołem The Ramones przez wszystkich członków zespołu U2, że oni też byli pod wielkim wpływem tego zespołu. I historia jest taka, że ponoć w szpitalu. Joey Ramone w ogóle był takim introwertykiem zamkniętym w sobie, słuchał bardzo dużo muzyki. I jest taka historia potwierdzona, że ostatnią piosenką, którą słuchał Joey Ramone przed swoją śmiercią, była piosenka In a Little White z zespołu U2. I on, i Bono właśnie na tym koncercie mówi o tym fakcie i że jest mu niezmiernie miło, że mieli takiego fana. Piotr Welcel, zespół Sex Bomba. Mimo różnic, jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, proszę zwrócić uwagę, niech Państwo zwrócą uwagę, jak te naczynia muzyczne są niesamowicie ze sobą połączone. Dziękuję pięknie, że znalazłeś dla nas chwilę czasu, a już teraz na naszej antenie Natural Blues i Moby. Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Kwadrans przed 11:00, słuchają Państwo Trójki, a za nami Moby, również pochodzący jak Ramosi z Nowego Jorku, amerykański wokalista, muzyk, kiedyś jak przyjechał na Openera do Polski, podobno specjalnym zamówieniem były lody pistacjowe bez glutenu, bowiem Moby jest aktywistą praw zwierząt, ale przede wszystkim weganinem. Artur Liebhardt będzie gościem już teraz Ryszarda Jaźwińskiego. O filmie Ośmiornica, nauczycielka życia, będzie w naszym filmowym felietonie. Fajny film. To, co niezwykłe w wypadku Oscarowego zwycięzcy, to fakt, że ten właśnie film został odkryty przez ciebie już znacznie wcześniej. Mało tego, polska publiczność może go znać od wielu miesięcy. Tak. Film, czego nauczyła mnie Ośmiornica, tytuł angielski My Octopus Teacher, był premierowo w Polsce pokazywany na 17. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, która odbyła się we wrześniu zeszłego roku i ten film podbił serca publiczności naszego festiwalu. Film był pokazywany we wszystkich 7 miastach festiwalu i startował w konkursie o nagrodę Green Warsaw Award i nie tylko publiczność go doceniła bardzo, ale również jurorzy, przyznając mu właśnie tę nagrodę. Czy w związku z tym Oscar dla filmu Ośmiornica Nauczycielka Życia był dla Ciebie zaskoczeniem, czy też tylko potwierdzeniem jakości tego filmu? Bardzo czułem wartość tego filmu i jego dużą oryginalność. Po prostu filmy, które pokazują na przestrzeni dużego okresu stosunek i relacje między człowiekiem a innym gatunkiem, to są rzeczy wyjątkowe na ekranie. Jeżeli są tak dobrze nakręcone i jeżeli ta historia w sposób tak mocny trafia do publiczności, byłem tego świadkiem na naszym festiwalu, ja temu filmowi od tamtej pory, od września zeszłego roku bardzo kibicowałem. Natomiast jak to wiadomo, w tym biznesie filmowym i biznesie oscarowym tym bardziej liczy się bardzo, kto za filmem stoi. Jakie siły marketingowe i promocyjne będą mu pomagać w tym wyścigu po nagrody Akademii. No i po naszym festiwalu, miesiąc później, czy nawet krócej, My Octopus Teacher trafił na platformę Netflixa i moim zdaniem jego szanse na przynajmniej nominację oscarową poważnie wzrosły. Także po ogłoszeniu nominacji do Oscara ja byłem raczej pewny, że My Octopus Teacher, tytuł polski Czego nauczyła mnie ośmiornica, tego Oscara zdobędzie. W tej stawce nominowanych pełnometrażowych filmów dokumentalnych do Oscara miałem też innego takiego swojego ukrytego faworyta, film Rumuński Kolektyw, który również był nominowany w kategorii film międzynarodowy. Natomiast no, serce mi, że tak powiem, biło do tego filmu o niezwykłej relacji człowieka i ośmiornicy. Tutaj pojawiają się w naszej rozmowie dwa polskie tytuły. Oczywiście mówimy o oscarowym filmie My Octopus Teacher, ale ty mówisz, czego nauczyła mnie ośmiornica. Ja jeszcze spotkałem się z tytułem Ośmiornica, nauczycielka życia. Na pewno chodzi o ten niezwykły film i wieloletnią, kręconą historię niezwykłej przyjaźni. Para reżyserska Pippa Ehrlich i James Reed pracują ze sobą już od dłuższego czasu, zarówno reżyserując, jak i produkując filmy dokumentalne. Craig Foster był ich znajomym, więc tutaj ta więź i otwartość między nimi była zapewniona, która doprowadziła do tak olbrzymiego sukcesu tej produkcji. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat, nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spada się. Neurologiczne sploty swoje i myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pani czytela za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w kół. Nie boję się, siła ze źródła. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pani czytelna za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Siłę wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie. biodro chodzi, głowa chodzi, noga chodzi, także słuchają Państwo o drugiej przed południem, tak gra i śpiewa dla Państwa Magda Grabowska-Wacławek, czyli dla wszystkich, nie tylko dla przyjaciół, Bowska. Wielce utalentowana dziewczyna, pozdrawiam serdecznie, znamy się osobiście. Przepiękna polska, uwaga, wokalistka, autorka tekstów, piosenek, ale też mało kto wie, ilustratorka, która osobiście odpowiada za swój artystyczny wizerunek. Jutro o 9:00 tanecznym krokiem przyjdzie do Państwa Kasia Cygler i przywita się. O 9:00, jak powiedziałam, Gabi Andrychowicz. Do usłyszenia w najbliższy piątek. Dziękuję. Imagine. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Planuję spalić mało, lecz nie wiem kiedy przestać.